Book 2 34 34 في القطار Vovoz هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Da li ova je vozot za Berlin? Da li ova je vozot za Berlin? Meta jugadiru l'kitar? Koga trgnuva vozot? Koga trgnuva vozot? Meta jasilu l'kitaru ila Berlin? Koga pristignuva vozot vo Berlin? Koga pristignuva vozot vo Berlin? اسمح لي هل يمكن ان امر простете смеам ли да поминам простете смеам ли да поминам اعتقد ان هذا مكاني мислам дека ова е моето место мислам дека ова е моето место اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني Мислам дека вие седите на моето место. Мислам дека вие седите на моето место. Ајна арабату наум? Каде е вагонот за спиење? Каде е вагонот за спиење? Арабату науми фи ахир ал-китар. Вагонот за спиење е на крајот од возот. Вагонот за спиење е на крајот од возот. Ва ајна арабату таам? Фил мукаддима. А каде е вагонот за јадење? На почетокот. А каде е вагонот за јадење? На почетокот. А јумкинуни ан анама тахт? Можам ли да спијам долу? Можам ли да спијам долу? А јумкинуни ан анама фил васат? Можам ли да спијам во средината? Можам ли да спијам во средината? А јумкинуни ан анама фаук? Можам ли да спијам горе? Можам ли да спијам горе? متى نصل إلى الحدود؟ كوغا ке бидеме на границата. كوغا ке бидеме на границата. كم يدوم السفر إلى برلين؟ колку долго трае патувањето до Берлин. колку долго трае патувањето до Берлин. هل القطار متأخر؟ дали возот доцни؟ Дали возот доцни? هل عندكم شيء للقراءة؟ Имате ли нешто за читање? Имате ли нешто за читање? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Може ли човек овде да добие нешто за јадење и за пиење? Може ли човек овде да добие нешто за јадење и за пиење? Мин фадлик, хал туқизани ас-саата сабиата сабахан? Дали би ме разбудиле во 7 часот, ве молам? Дали би ме разбудиле во 7 часот, ве молам?